ขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมในอริยญาณธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้ถ้ามีเวลาพอได้พูดได้จากกันส่วนที่เป็นเรื่องเป็นราวทางศีลทางธรรมทางอัตถ์ทางธรรมเรียกว่าธรรมนิกถาคือถ้อยคําอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นหลักคําสอนในทางพระศาสนาเพื่อฝากฝังเป็นแนวคิดเตือนจิตสะกิดใจแก่ท่านทั้งหลายเอาไปคิดไปพิจารณากันเรื่องจะเชื่อหรือไม่เชื่อเอาไว้ทีหลังก็ได้ เดี๋ยวนี้เรี่ยวแรงมันไม่ค่อยจะดีสุขภาพของสังขารมันก็เสื่อมโทรมไปตามกาลตามเวลาของมันก็คิดว่านึกเรื่องราวอะไรได้พอที่จะเอามาเล่าให้กันฟังบางทีอาจจะเหมาะสมกับคนผู้มีระดับสติปัญญาระดับใดระดับหนึ่งผู้ที่มีสติปัญญาสูงส่งปีกกล้าขาแข็งทางอริยญาณธรรมมีพลังแห่งจริยธรรมกล้าหาญแล้วก็ไม่เป็นห่วงกันก็พอที่จะเอาตัวรอดไปได้ในวัฏสงสารวันนี้ก็ขอเล่าวันละนิดก่อนชีวิตจะอัสดงจะล้มจะตายไปถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตในวัฏสงสารที่เราทั้งหลายได้ตายแล้วเกิดแล้วตายเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ตรงนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดโดยเราไม่รู้เลยเพราะอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่นแหละเป็นเครื่องกั้นตัณหาความทะเยอทะยานร่านอยากไปตามอารมณ์ทั้งหลายเป็นตัวผูกพันน่วงเหนี่ยวกักกันให้ไปไหนมาไหนไม่ได้จากนอกของขอบเขตวัฏสงสารอารมณ์แห่งโลกีนี้แม้พระพุทธเจ้าของเราก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านก็ได้ท่องเที่ยวเป็นอเนกชาติในวัฏสงสารนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งความจริงเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติครั้งแรกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเมื่อกระทำคุณงามความดีอะไรไปมากเข้ามากเข้าจิตใจก็ละเอียดอ่อนลงไปสติปัญญาก่อแหลมคมขึ้นมามันก็เริ่มจะรู้จักหน้ารู้จักหลังว่าเอเรานี่มันก็เพียงเท่านี้มันท่องเที่ยวมาแล้วเป็นอเนกชาติเอาง่ายๆเพียงวันเดียวขณะเดียวเดี๋ยวนี้แหละเราก็ลืมไปแล้วเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานซืนและเมื่อเช้าแต่ถ้าเกิดเวลาใดเวลาหนึ่งเราอยู่ดีๆจิตของเราสงบไม่สัดสายไปกับอารมณ์เรื่องเก่าๆความหลังก็ผุดโผล่ขึ้นมาโอ้วันนั้นเห็นคนนั้นอยู่ตรงนั้นได้พูดอย่างนั้นได้กระทำอย่างนั้นมันก็จำของมันมาเองแล้วเราก็รู้ว่าโอ้เมื่อวานก็มีเมื่อซืนก็มีปีกายก็มีเอาแค่ชีวิตเดียวชีวิตเป็นในชาตินี้มันก็ยังมีเมื่อวานมีเมื่อซืนมีเดือนก่อนมีปีกลาย แล้วก็มีพรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้าปีหน้าพรุ่งนี้เราก็ไม่เคยเห็นมันดอกมันไม่เป็นเราไม่รู้ว่ามันมีหน้าตาอย่างไรหน้าตาของวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นอย่างไรเราจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายแต่สิ่งหนึ่งที่เราแน่ใจก็คือว่าพรุ่งนี้มีแน่นอนมืออื่นมีอีหลีทั้งที่ไม่เห็นมันนี่แหละแต่ก็เชื่อว่าพรุ่งนี้มีจริงๆมืออื่นนี่มีอีหลีมีแต่แต้ถ้าอู้เป็นคำเมืองก็ว่ามือพูกมีแต่แต้บ่ใจบ่มีแต่ว่ามันยังบ่หันคือยังไม่เห็นและมันก็เคยเห็นวันนี้แหละคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเมื่อวานก็คือวันนี้ของมันอยู่ในตัวที่ผ่านมาเข้าใจอย่างนี้นะวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานนั่นเองเพราะฉะนั้นชาตินี้ชาติก่อนเหมือนวันนี้เหมือนเมื่อวานเหมือนพรุ่งนี้คือชาติหน้าคิดอย่างนี้ก็เบาใจนะคำนึงคำนวณไปอย่างนี้ก่อนตรงนี้ประหยัดถ้าไม่อยากจะใช้มันสมองให้มันเปลืองสรุปเอากับสิ่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็มาคิดว่าเรานี่เกิดมาหลายภพหลายชาติทั้งดีทั้งชั่วเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้แล้วจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษไม่ใช่ว่าวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบถ้าวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบนี้แต่กรรมเก่าทำแล้วก็ต้องรับกรรมอันเก่าเนี่ยไปฆ่าสัตว์สักแสนตัวก็ต้องตายไปเกิดเป็นสัตว์อีกแสนตัวอย่างนี้มันก็จบไม่เป็นกรรมนั้นมีการให้พ้นเป็นกรรมวาทีพุทธศาสนาเหมือนกับศาสนาบางศาสนาที่เชื่อว่ากรรมที่เป็นอะไรไปตามอำนาจแห่งกรรมเก่าเรียกว่าปุเพกตะเหตุวาทความเชื่อลัทธิความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมเก่าที่นี่บางศาสนาบางกลุ่มเขาก็โยนไปให้พระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้บงการเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้นดีชั่วของชีวิตแม้แต่ตัวชีวิตพระเจ้าสร้างอิสระนิมมานเหตุวาดลัทธิที่เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คอยกำกับความเป็นไปของโลกของชีวิตนี่คือศาสนากลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ที่ว่ามีพระเจ้าแล้วก็มีอีกลัทธิเสี่ยงโชคอาเหตุกวาดคือลัทธิเชื่อว่าอะไรอะไรมันก็เป็นไปเองโดยแล้วแต่มันจะเป็นไปไม่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่มีอำนาจอะไรบาปกรรมบุญอะไรมันก็ไม่มีนี่มันเป็นศาสนาใหญ่ๆอย่างนี้ส่วนทางพุทธศาสนาของเรานั้นก็มีคำสอนที่เรียกว่าเป็นกรรมวาทกรรมวาทีวิริยวาทีกิริยวาทีเหตุปัจจยวาทีเรียกว่าเป็นศาสนาที่เชื่อว่ากรรมนั้นมีให้พ้นแต่การกระทำที่ให้กรรมนั้นเบาบางลงให้พ้นไปจากกรรมขยังปัตโตถึงความสิ้นไปแห่งกรรมมันก็มีถ้ามิฉะนั้นมันก็จบกันไม่เป็นในตรงนี้แหละคือมันมีทางออกมีนิสรณะมีทางออกเพราะนั้นไม่ใช่อะไรเรื่องของวัฏสงสารก็คือเรื่องไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกรรมนิยามตานี่แหละ แต่นี่มันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่รู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและทำตนเองให้หลุดออกไปจากวังวนวงจรแห่งวัฏสงสารนี้บรรดาภูมิต่างๆที่จิตใจของสัตว์ทั้งหลายได้ไปเกิดท่านเล่ากันไว้ว่า31ภูมิที่นี่เรามาดูว่า31สถานีที่ชีวิตจิตวิญญาณของเราสัตว์ทั้งหลายจะได้เวียนว่ายวนไปเวียนมาไม่ว่าเราเจ้าข้าไม่ว่าท่านใดเป็นที่อยู่เป็นที่ตายของสัตว์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามไม่ยกเว้นไม่ว่าเราว่าท่านและเวียนว่ายกันอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าวัฏฏะแปลว่าวนสังสาระจะวนเวียนกันอยู่ตรงนี้ในจำนวน31แห่งใน31ภูมินี่แบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ3ระดับถ้าหลุดไปจาก3ระดับนี้ได้ก็หลุดพ้นไปหลุดพ้นไม่ต้องเวียนกันระดับต่ำสุดท่านเรียกว่าเหติมะสังสาระหรือพูดภาษาเราง่ายๆว่าเหติมะสงสารการท่องเที่ยวไปในโลกเบื้องต่ำซึ่งมีอยู่4โลกด้วยกันคือนรกเปรตอสุรกายแล้วก็โลกเดรัจฉานที่ใกล้เราที่สุดก็คือเดรัจฉานที่เราเห็นอยู่นี่แหละมันทั้งหลายเหล่านั้นก็เคยเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่มาแล้วเหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าเยเตสัตตาตินนะภคาเยเตสัตตาโคทภคาเยเตสัตตาอุทกสมิงชียันติมียันติชายันติอสุจิสมิงอันโทสมิงชียันติชายันติมียันติสาธที่เกิดกินในน้ำในที่มืดในของเน่ากินเผือกกินคูดมูดสกปรกที่แท้ก็คือคนเรานี่เองไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกที่เขากินหญ้าอยู่ตามทุ่งตามท่าเป็นลิงเป็นข้างเราสัตว์ทั้งหลายใส่เดือนในดินปูปลาอยู่ในน้ำนอนอยู่ในของสกปรกทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าที่แท้ก็คือคนพาลคนโง่ที่เกิดมาแล้วก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมในโลกนี้ด้วยบาปกายวาจาใจทุจริตตายไปก็ตกนรกบังมาเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตอันนี้ท่านเรียกว่าเหติมะสงสารการท่องเที่ยวไปในโลกเบื้องต่ำมีอยู่4โลกนับไว้ในใจบังก็ได้โลกนรกโลกเปรตโลกอสุรกายโลกเดรัจฉานทีนี้ก็มาถึงตอนกลางๆมัชฌิมะสงสารการท่องเที่ยวไปในโลกชั้นกลางซึ่งมีอยู่7ชั้น7โลกมนุษย์นี่อยู่ตรงกลางตัวเนี้ยมนุษย์ภูมิหลังจากนั้นก็ขึ้นมาสู่สวรรค์ชั้นกามาวจรตั้งแต่จาตัวมหาราชิกาภูมิตาวะดึงยามานุสิดานิมานรติปรนิมิตสวัสสติรวมกันเป็น7นับทางมนุษย์ด้วยมนุษย์นี้ต้องถือว่าเป็นมัชฌิมภูมิเป็นสุคติภูมิอยู่ผู้ที่ไปทางที่มันดีอยู่ระหว่างกลางมนุษย์อยู่ระหว่างกลางระหว่างเทวดาและก็อบายภูมิ4รวมกันไปแล้วเท่าไหร่11เข้าไปแล้ว7กับ4เป็น11ทีนี้ก็มีอุปริมะสงสารการท่องเที่ยวในโลกเบื้องสูงก็มีอยู่20โลกพร้อม16ที่เราได้ยินนะจะไล่ก็คงจะจำยากพมมาปริชชาพมมาปโรหิตามหาพมมาปริตภาอัปมานาภาอาภัสราปริตสุภาอัปมานสุภาสุภากินหาเวหพลาอาสัญญีสตาอวิหาตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐา16เข้าไปเลยนะ พวกนี้เรียกว่ารูปครับผมทีนี้ก็มาถึงอันอีก4อันอากาสายันตาอากาสานัญจายตนะพูดยากนะนะเป็นภาษาบาลีฟังยากวิญญาณัญจายันอากินกัญญาณัญจายันเนวสัญญาณสัญญายตนะพวกนี้เรียกว่าอารูปไม่มีรูปมีแต่ความรู้สึกทางจิตล้วนๆอันนี้ก็4รวมกับ16ก็เป็น20รวมกับ11ก็เลยเป็น31นี่คือที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ตรงนี้ยกเว้นสุทธาวาส5ซึ่งมันก็มีอยู่ในจำนวนเนี้ยสุทธาวาส5คือผู้ที่บรรลุธรรมในโลกนี้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นอนาคามีอนาคามีคือไม่กลับมาไม่เวียนอยู่ในประเภทนี้เริ่มตั้งแต่นู่นไปถึงชั้นตั้งแต่อวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาอนาคามีนี่ถ้าจะเวียนไม่เวียนคือเลื่อนไปเรื่อยๆคือในจำนวน5เนี่ยผู้ที่มีอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5พละ5ที่จะทำให้ตรัสรู้นี่มันต่ำเป็นลำดับก็เลยมาอยู่5ชั้นนี้ถ้าหมดอายุในอวิหาก็จะเลื่อนขึ้นอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาถ้าผู้ที่มีปัญญินสีก้าแต่ยังเหลืออาสวะเบาบางตายไปในโลกนี้จะอยู่ที่อกนิฐาอกนิฐาอกนิฐาแปลว่าไม่น้อยไม่ต่ำลงไปอีกแล้วนิพพานตรงนี้อันนี้เราให้ฟังนะเราให้ฟังนอกนั้นพวกเราก็วนเวียนบางครั้งเราเป็นตกนรกบางครั้งเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางครั้งเป็นมนุษย์บางครั้งขึ้นสวรรค์บางครั้งเป็นพรหมมนุษย์ก็ได้แต่อายุยืนหน่อยในจำนวนพรหม16นี่นะมันเป็นเรื่องของผู้ที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ฌานตั้งแต่1 2 3 4ฌานที่1ก็มีระดับต่ำๆคือระดับนิดหน่อยระดับปานกลางระดับปานนี่ก็เลยมาอยู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกเนี่ยถ้าอย่างต่ำๆก็พอมาปริชชาถ้าจะปฐมฌานอย่างกลางๆก็มาสู่พรหมมาปรหิตาถ้าอย่างละเอียดปณีตะก็มาสู่มหาพรหมมาถ้าผู้ใดบรรลุเข้าถึงฌานทุติยฌานถ้าทุติยฌานฌานที่สองอย่างต่ำคือมันยังไม่เข้มข้นไม่ปานีตอยู่ในเกรดต่ำพวกง่ายเหมือนกับนักเรียนนั่นแหละผู้ที่สอบได้ที่1ที่2ที่3ที่ผู้ที่สอบได้ที่โหลแต่ก็ได้แต่อยู่เกรดต่ำอย่างนี้นะเทียบอัตราของจิตฌานระดับเดียวกันปฐมฌานเหมือนกันทุติยฌานเหมือนกันตติยฌานเหมือนกันจตุตถฌานเหมือนกันแต่มันมีเกรดผิดกัน1 2 3เหมือนนักเรียนที่สอบได้เกรดดีๆที่1ที่2ที่3ลดหลั่นกันลงไปก็เลยเอา3นี้แหละมาคูณ4ก็เลย4 3 12จาก12นั้นเราจะเห็นได้ว่าฌานทั้ง4เนี่ยก็จะอยู่ในชั้นพรหม12ทีนี้มันก็ยังมีอีกพิเศษหน่อยก็คือผู้ที่บรรลุธรรมระดับอนาคามีแล้วก็ได้ฌานที่นี่ท่านจะต้องมาอยู่อีกในจำนวนหนึ่งคือตั้งแต่อวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานอกจากนั้นผู้ที่ยังไม่ถึงอนาคามีก็ไม่มี โอกาสที่จะเข้ามาสู่ระดับพรหมชั้นนี้แล้วท่านที่เป็นอนาคามีท่านก็ไม่ย้อนคืนไปสู่ชั้นเอื่นมีแต่มุนเข้าไปจนถึงที่สุดนิพพานที่นี่ที่นี่มีชั้นพรหมที่อาภัพอยู่ชั้นหนึ่งคือชั้นที่11อาสันยะสตาวาสเรียกว่าอาสันยีพรหมอาสันยะสตาวาสคือพวกที่บำเพ็ญฌานอาสันยีฌานอาสันยีฌานนี้พี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายจะไม่เข้าใจพวกที่พอเพ่งเขาก็แข็งแกร่งตัวแข็งทื่อดับสัญญาทั้งหลายหมดไปเลยไม่มีสัญญาแต่ไม่ได้บรรลุธรรมข้อไหนนะโสดาบันสกิทาคาอนาคาไม่มีกิเลสก็ท่วมหัวแต่ในช่วงเข้าไปนั้นมันดับสัญญาเสียเรียกว่าอสัญญีฌานฌานท่านเรียกว่าพรหมลูกฟักพรหมดักเด่ภาคอีสานเอิญเครื่องนี้ถ้าเข้าฌานเข้าสมาธิแบบแข็งแกร่งตายไปถ้าตายนั่งก็ไปเกิดพรหมชั้นนี้อสัญญะสตาวาสพรหมชั้นที่11ก็ไปนั่งอย่างนั้นถ้านอนก็นอนอยู่อย่างนั้นถ้ายืนก็ยืนอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าพรหมลูกฟักเพราะนี้อาภัพอายุก็จะเกินอีกด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อบำเพ็ญโพธิสัตว์ท่องเที่ยวในวัฏสงสารขึ้นสวรรค์เป็นพรหมโลกทุกชั้นก็ตามชั้นนี้ยังไม่มีพระโพธิสัตว์เข้าไปเลยเพราะมันช้าเหลือเกินเป็นชั้นอาภัพเอาเล่าให้ฟังขอให้เข้าใจอย่างนี้นะเป็นสมาธินอกศาสนาพวกที่แข็งๆตัวแข็งๆออกมาแล้วก็มีกิเลสตัณหาท่วมหัวอย่างเก่าที่นี่การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายก็วนเวียนอยู่ในนี้แหละจะอยู่ยั่งยืนอยู่ไม่ได้ต้องวนเวียนเมื่อหมดอายุจงเชื่อเถอะแม้จะไปอุบัติเกิดในภูมิที่ดีในภพที่สูงหรือจะเสวยสมบัติอันประเสริฐสุดในเมืองมนุษย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีทิพสมบัติของเทวดาองค์อินจอมถิ่นสวรรค์ชั้นใดๆไตรตึงก็ตามมีความสุขเป็นบรมดุจดังองค์พรหมทั้งหลายก็ดีแต่ที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนนั้นบ่มีก็ให้จำไว้อานิจจังนี่ไม่พ้นหรอกอยู่ในนี้จะเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปตลอดการย่อมเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดจะต้องรู้พัดรู้ภาครู้จักรู้จนความสุขนั้นๆจากไปเป็นธรรมดาในเมื่อถึงข่าวสิ้นอายุแล้วก็ย่อมจะแคล้วคลาดจากอัตภาพเช่นนั้นท่องเที่ยวไปเกิดในภูมิอื่นอีกมากมายในวัฏสงสารหากมีบาปทำไว้ด้วยใจมองเศร้าบางทีเล่าก็จะต้องพัดไปเกิดในอบายกระวนกระวายเสวยความทุกข์เลือกประมาณอยู่ในเหตุที่มะสงสารเบื้องต่ำถ้าทำคุณงามความดีให้ชื่นบานด้วยกามคุณอารมณ์บางทีก็ไปเกิดบนตะวันไปเกิดเป็นพระพรหมเพราะได้สร้างสมบำเพ็ญภาวนาต่อเมื่อหมดบุญกรรมที่ทำไว้ก็ถึงอายุไขก็ต้องไปเกิดตามยถากรรมตายไปเกิดไปอย่างนี้แหละมันไม่มีวันที่จะหยุดจะสิ้นถ้าหากไม่ค้นให้พบทางออกเพราะนั้นขึ้นชื่อว่าฝูงสัตว์ทางหลายยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานก็ยังเรียกว่าสัตว์คำว่าสัตว์นี้เป็นคำกลางๆคือบุคคลหรือสัตว์ใดก็ตามที่มีความรู้สึกยึดมั่นในตัวเราในตัวกูของกูตัวตนของตนนั้นมันมีสัตว์อยู่ในนั้นสัตว์อยู่ในความรู้สึกเรียกว่าสัตโตชีโวถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นชีวะเป็นบุรุษเป็นบุคคลแต่พอถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาหมดความเป็นสัตว์หมดสมมติหมดบัญญัติจึงเรียกว่านิสัตโตไม่ใช่สัตวะไม่ใช่สัตว์บุคคลชีโวไม่ใช่ชีวะชีวิตที่แท้จริงเป็นเพียง กลุ่มเพียงกระบวนการของธรรมชาติที่เห็นชัดด้วยอริยปัญญาสุญโญว่างเปล่าจากความหมายแห่งสรรพบุคคลตัวตนเราเขาจึงไม่มีสัตว์ตอนนี้ยังเป็นสัตว์อยู่นะตั้งแต่นรกไปจนถึงพรหมโลกคอยเข้าใจอย่างนั้นสังสารวัฏนี่เป็นอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าฟงสัตว์นรกนั้นสิ้นอายุในนรกแล้วบางทีก็กลับเกิดซ้ําในนรกขุมเก่านั่นแหละอีกเช่นนี้ก็มีบางทีก็ไปเกิดนรกขุมอื่นๆบางทีไปเกิดเป็นเปรตบางทีอสุรกายบางทีเป็นเดรัจฉานบางการมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้บางทีถ้าเคยทําบุญทํากุศลไว้ก่อนบ้างก็ไปเกิดนู่นแหละเป็นเทวดาในสวรรค์อันว่าฟุ้งเปรตก็เหมือนกันครั้นเขาสิ้นอายุตายจากเปรตวิสัยแล้วบางทีถ้ากลับไปเป็นเปรตอีกบางทีก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีได้ทํากุศลไว้ในการก่อนย้อนเกิดมาเป็นคนในมนุษย์โลกนี้บางทีก็เปรตข้ามชั้นไปเลยทีเดียวพ้นจากเปรตโดดข้ามมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เคยกระทําหลังจากบาปหรือก่อนจากบาปนั้นมันปะทุแรงนี่คือการวนเวียนไม่ใช่ว่าไล่เป็นลําดับมันนะขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่ไล่เป็นลําดับไม่ใช่ว่าจากเปรตแล้วก็มาสู่สุรกายเดรัจฉานเป็นมนุษย์ขึ้นสวรรค์บางทีจากเปรตย้อนลงนรกนองก็มีบางทีจากอสุรกายแล้วก็ขึ้นไปสู่อสุรกายก็มีบางทีจากอสุรกายข้ามต่ำลงไปอีกหานรกนั่นก็มีบางทีก็ขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์บางทีก็ข้ามพ้นไปสวรรค์แต่ก็ยังนี้ไม่พ้นการที่จะเวียนว่ายอยู่อย่างนี้อัฏฐกัมมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการมุ่นเวียนแห่งกรรมสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันบางทีก็เกิดมาเป็นเดรัจฉานอีกบางทีก็เสวยทุกในนรกบางทีสัตว์เดรัจฉานตายไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายบางทีด้วยบุญที่ทําไว้ข้ามจากเดรัจฉานเป็นมนุษย์บางทีสูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่ไม่ถึงพรหมในอบายนี่นะยังไม่ถึงพรหมแต่เขาสามารถข้ามไปถึงเทวดาก็ได้แล้วก็ย้อนวนมาอีกด้วยอนุภาพแห่งกรรมเพราะอยู่ในขอบเขตแห่งกรรมอันเป็นทิพจูก็ยิ่งหนักหน่วงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มีอยู่สองจำพวกคือจำพวกหนึ่งเรียกว่าอันธพาลปุถุชนคนผ่านสันดานยาบบุญบาปไม่คำนึงถึงมีชีวิตอยู่วันหนึ่งประดุดคนตาบอด คนอันธพาลเมื่อคนตาบอดชื่อมันก็บอกกันแล้วว่าอันธนั้นแปลว่ามืดนะพาลพาโลแปลว่ามืดอ่อนพาลนี่แปลว่าอ่อนด้วยสติอ่อนด้วยปัญญาอ่อนด้วยเหตุด้วยผลอันธพาลสันดานหยาบบาปหยาบช้ามืดมนอนธการทางสติปัญญาจึงเรียกว่าปุถุชนมันมีอยู่สองพวกคนเราเนี่ยเมื่อกับคนตาบอดเขาจะว่าตนเป็นยอดชนในเชิงความคิดเที่ยวไพร่เกเรหวนเฮไปข้างบาปมากกว่าข้างบุญอย่างนี้แหละขั้นตายแล้วจากมนุษย์ย่อมจะไปผุดเกิดในอบายไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางทีอันธพาลปุถุชนนี่ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ลีกรรมชั่วไม่พ้นจึงเป็นคนพิกลพิการเป็นคนอัปรักเป็นคนทุกข์คนยากเราจะเห็นในโลกเนี่ยคนเหมือนกันมันไกลกันเหมือนฟ้าเหมือนดินนะก็เป็นคนตาบอดหูหนวกอย่างนี้ใจเขาไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญทีนี้ยังมีอีกมนุษย์ประเภทหนึ่งชื่อว่ากัลยาปุถุชนปุถุเหมือนกันแต่มันคนละปุถุปุถุนี่แปลว่าหนาอย่างคนอย่างหนาด้วยกิเลสแต่ไม่ใช่อันธพาลปุถุชนอันธพาลนั่นก็คือนอกจากหนาแล้วมืดบอดพูดไม่รู้เรื่องพระอาทิตย์ประจันทร์ส่องมาร้อยดวงก็มืด